Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś grupa OMD, czyli Orchestral Maneuvers in the Dark. A okazja jest dosyć konkretna, dlatego że dosłownie przed parudziesięcioma godzinami George Andrew McCluskey obchodził swoje 60. urodziny, czyli pierwszoplanowa postać w tym duecie, zespole. To wszystko zależy od okresu działalności. George Andrew McCluskey urodził się 24 czerwca 1959 roku w Heswall w Cheshire, niedaleko od Liverpoolu, czyli można zaliczyć zespół Orchestral Maneuvers in the Dark do sceny liverpoolskiej. Grupa OMD, czyli Andy McCluskey i jego koledzy, to już, tak jak mówię, w zależności od okoliczności. My jesteśmy przy pierwszej płycie grupy Orchestral Maneuvers in the Dark, która była właśnie tak zatytułowana, ukazała się w lutym 1980 roku. Przed chwilą wysłuchaliśmy Electricity, piosenki jednej z tych najwcześniejszych, i za chwilę posłuchamy strony B singla Electricity oraz utworu Messages. Obie te piosenki znalazły się na debiutanckim albumie z roku 1980. Mało tego, Messages dotarło do 13 miejsca brytyjskiej listy przebojów. We'll be right back. Messages, a wcześniej Almost. Oba utwory pochodzą z debiutanckiego albumu grupy Orchestral Maneuvers in the Dark, wydanego w lutym 1980 roku i tytuł właśnie taki jak nazwa zespołu w tym przypadku. Zespół OMD to jedna z tych grup, które inspirowały się twórczością grupy Kraftwerk w stopniu największym. I to bardzo dobrze, dlatego że no, dobre wzory to nic złego. I mało tego, na tyle dobrej muzyki powstawało wtedy, jeśli chodzi o liderów grupy, czyli przede wszystkim Andy McCloskey, że sporo utworów nie mieściło się na oficjalnych wydawnictwach, wtedy przynajmniej. Później one oczywiście pojawiały się przy różnego rodzaju wznowieniach, ale jednym z takich rarytasów z tych dawnych czasów jest utwór Taking Sides Again. We'll be right back. Enola Gay. Jeden ze słynniejszych chyba protest songów, jeśli chodzi o lata 80., czy w ogóle nawet można, a już na pewno z tego rodzaju muzyki. Enola Gay, utwór, który ukazał się na singlu w roku 1980 i dotarł do angielskiej listy Top Ten. Andy McCluskey sam podpisał ten utwór. Wcześniejsze raczej z Paulem Humphreys, o którym nie wspominałem, a z którym poznał się jeszcze w szkole podstawowej. Później była grupa m.in. Dalek I Love You i wreszcie w 1978 założyli OMD. Później była płyta debiutancka, aż wreszcie w końcu roku 80. Organization, utwór, który otwierała właśnie kompozycja Enola Gay. Z tego samego albumu jeszcze kolejne fragmenty. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów płyty Organization grupy Orchestral Maneuvers in the Dark. Tytuły utworów Statue i The Misunderstanding. To był październik roku 1980. Często się tak zdarza, że młodzi artyści naładowani pomysłami dosyć szybko nagrywają drugą płytę po pierwszej i tak właśnie było w tym przypadku. W lutym debiut, w październiku drugi album. Trzeci, najsłynniejszy chyba w całym dorobku grupy Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli Architecture and Morality. I tutaj zaczniemy od utworu, który nie jest autorstwa Andy'ego McClaskiego, wyjątkowo w pewnym sensie, nie maczał w nich palców. Paul Humphries jest odpowiedzialny przede wszystkim za utwór, który już za chwilę usłyszymy. Te dwa utwory wydane na singlach zrobiły sporą karierę nie tylko w rodzimej Anglii, ale również w Europie. Souvenir, Paul Humphries w roli głównej, trzecie miejsce w Wielkiej Brytanii na liście przebojów i Joan of Arc miejsce piąte. Kolejny utwór singlowy również był dużym sukcesem komercyjnym, artystycznym także, ale w Polsce właśnie ten kolejny singiel był chyba największym przebojem, w dużej mierze dzięki, podejrzewam, liście przebojów programu trzeciego, choć nie tylko. Utwór, który na płycie, no, krótko mówiąc, na różnego rodzaju wydaniach był opisywany na różne sposoby. Joan of Arc, w nawiasie Made of Orleans, albo Made of Orleans, nawiasie The Waltz of Joan of Arc. To wszystko nie jest najważniejsze. Made of Orleans chyba przyjęło się w największym stopniu. Czyli krótko mówiąc, największy chyba w Polsce, przynajmniej do roku 1981 grupy OMD. A później jeszcze fragment, który nie zmieścił się na płycie, za to znalazł się na stronie B singla, bo przypominam, że jeśli chodzi o grupę MD, zwłaszcza w tej początkowej fazie istnienia, na pierwszych kilku płytach, czy też w okolicach pierwszych kilku płyt, naprawdę było sporo muzyki dobrej, która na te główne wydawnictwa nie trafiła.

To był fragment Of All The Things We've Made. B-side. Szkoda, że nie na płycie regularnej, dlatego że bardzo przyjemne, ale na szczęście te nagrania również są dostępne i nie tak trudno je znaleźć. Płyta Architecture and Morality, 1981 rok, chyba najlepsza w całym dorobku, jeśli chodzi o OMD. No i pierwsze miejsce w Niemczech. Przepraszam, nie w Niemczech, tylko w Holandii, a w Anglii trzecie, także też bardzo wysoko. Płyta, która podtrzymała tak jakby uznanie u starych fanów, ale zdobyła też nowych, bo była bardzo przebojowa. Wszystko to się jakoś ładnie udało połączyć. A wcześniej Made of Orleans. Jeśli chodzi o skład zespołu, to wspomniałem o tym, że na początku był Andy McCluskey i Paul Humphries. Później doszedł perkusista Malcolm Holmes. On był już właśnie na płycie, z której przed chwilą słuchaliśmy utworów, czyli Architecture and Morality, ale pojawił się też na razie gościnnie Martin Cooper na saksofonie i też jako współkompozytor utworu Souvenir. Natomiast na albumie Dazzle Ships z roku 1983 już jest kwartet, czyli Holmes, Cooper, ci dwaj, którzy doszli dosyć nieco później, no i oczywiście dwójka współliderów, nazwijmy to. Dazzle Ships i Genetic Engineering. These are Telegraph, a wcześniej Genetic Engineering. Oba utwory pochodzą z albumu Dazzle Ships, ale pojawiły się również na singlach. O dziwo już nie osiągnęły takich wysokich rejonów, jak miało to miejsce w przypadku utworów z poprzedniego albumu, ale 20-42 ten rejon. I to na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy nagrań grupy Orchestral Manoeuvres in the Dark, a to dlatego, że Andy McCluskey skończył 60 lat, miał dopiero co swoje urodziny. Może jeszcze kiedyś wrócimy do nagrania OMD z tych późniejszych płyt, znacznie mniej interesujących, to trzeba dodać. Dziś na zakończenie The Romance of the Telescope. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.